しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 を倒すという海王深海伝説の剣 Z ソードをついに引き抜いた。地球ではピッコロたちを呼び出そうとするバビディの作戦で魔人ブーが次々と人々をお菓子にして食べていた。 ちゃんと修行するな、リージョンを。 魔人ブーを倒すため、ゴテンとトランクスは合体技フュージョンを完成させることを決意した。狙われた西の都、止まれ魔人ブ ー。サンタス。 Pozostało nam już niewiele czasu. Bierzmy się do pracy. Na co czekacie? Twój plan wydaje mi się bardzo skomplikowany. Nie masz jakiegoś innego pomysłu? Intryguje cię zasada scalania? Nie bardzo mogę ci zaufać, Songo. Przepraszam, ale w chwili, gdy mój ojciec umierał, ty wolałeś stracić przytomność. Lekcja numer jeden. Jesteście gotowi zmienić się w superwojowników? Głupie pytanie, oczywiście. Brawo. Teraz maksymalnie skoncentrujcie energię. Traktuje nas jak dzieci. Pokażemy, na co nas stać. Oczywiście. Ziemia drży. Co się dzieje? Może się mylę, ale mam wrażenie, że to nasi dwaj wojownicy są przyczyną tego trzęsienia. Nic dziwnego, Trunk jest synem największego wojownika. Te dzieci mogłyby rozwiązać wszystkie nasze problemy, są wyjątkowo silne, wiem. Nie wiedziałem, że jesteście tacy zdolni. Doskonale. Teraz dajcie z siebie wszystko. Co? Trunk, za bardzo się skoncentrowałeś. Trochę mniej. Jeżeli chcecie się scalić, musicie mieć taki sam poziom energii. To nadrzędna zasada tej sztuki. Trunk, osiągnij poziom Son Gotena. Strasznie to głupie. Teraz dobrze? Nie, za dużo. Dodaj trochę. Jeszcze. Teraz jest już dobrze. Zapamiętajcie ten poziom koncentracji doskonale. Nie czuję mięśni. Dlaczego muszę koniecznie być na tym samym poziomie co Son Goten? Przykro mi, ale nic więcej z siebie nie wykrzeszę. Nie zajmuj się tym teraz, później zrozumiesz. Przestań narzekać, jesteś o rok starszy od Son Gotena, stąd ta różnica. Nie zgadzam się, mój syn ma wielki talent, nie wolno zwracać się do niego tym tonem, jest synem Wegety. Uspokój się, Bulmo. Przepuść mnie. Nie widzisz, że przeszkadzasz? Daj mi spokój. Bądź rozsądna, Songo wie, co robi. Puść mnie. Postaw mnie z powrotem na ziemi, chcę porozmawiać z Songiem. Obiecaj mi, że nie będziesz im przeszkadzać. Matka ma prawo bronić syna. Przygotuję coś do jedzenia. Spróbujmy. Tym razem się postaram. Dzieciaki są bardzo odważne. Kiedy my byliśmy w ich wieku... Krillan, uważaj, Songo jest od ciebie słabszy. Ale z niego słabizna. Nigdy mnie nie prześcigniesz. Jestem od ciebie lepszy. Przyjaciele, tylko ja mogę was uratować. Wszyscy stchórzyli. Nie opuszczę was w potrzebie. Dni tych potworów są policzone. Zajmę się nimi osobiście. Wracajcie spokojnie do domów. Możecie na mnie liczyć. Panuję nad sytuacją. Wiedziałem, że na niego można liczyć. Jesteś naszym zbawcą. Szanowni państwo, pozwólcie, że rozpocznę trening. Skoro mam pokonać tego wielkiego grubasa, muszę być w doskonałej formie. Bądźcie tak dobrzy i pozwólcie mi spokojnie przygotować się do walki. Tak, oczywiście, nasz zbawco. Niech żyje Herkules. Niech żyje nasz mistrz. Kochamy cię. Umieram ze strachu. Ale to mi nie przeszkodzi w treningu. Po pierwsze, moi wielbiciele poczują się pewniej. Po drugie, muszę być gotów, gdy Bubu mnie zaatakuje. Nie mogę rozczarować moich kibiców. Kochają mnie. W górę serca! Straszliwy Bubu nikogo nie uszanuje. Kto zdoła go powstrzymać? Oby tylko nie było za późno. Co robi policja? Gdzie ukrywają się ci, których ścigają potwory? Sytuacja jest poważna. Oni nie żartują. Czego szukają? Chyba jakichś ludzi. Mais dites-moi en fait. Odwagi! Rozpraw się z nim jak najszybciej. Masz zdobyć nagrodę. Słyszałam to imię. Nie zamierzam skończyć na dnie żołądka tego bubu. Skontaktuję się z Babidim i powiem mu o tym chłopcu. Mamo, ja znam jego adres. Mieszka razem z matką w południowej dzielnicy. Jesteś pewien? Tak. W takim razie jeszcze przez długie lata będziemy mogli oglądać nasz ulubiony serial. Jestem z ciebie dumna. Zamknij oczy i pomódl się ze mną. Obierzmy następny cel. Babidi, słyszysz mnie? Kto mnie wzywa? Oczekujesz informacji o chłopcu, który ma na imię Trong? Mam coś dla ciebie. On mieszka w południowej dzielnicy miasta, na zachód od twojej aktualnej pozycji. Kim jesteś? Nie mam w zwyczaju denuncjować ludzi za darmo. Mój mąż był admirałem marynarki wojennej. Od jego śmierci sama wychowuje synów. Zgłosiłam ich do turnieju sztuk walki w kategorii młodzików z nadzieją, że ujrzę ich w finale. Niestety przeziębili się, a ten przeklęty chłopiec wykorzystał to, posłał ich na matę i wygrał mistrzostwa. Gdyby byli w formie, na pewno by zwyciężyli. Ten mały zuchwalec jest zwykłym oszustem. Dosyć. Dziękuję za te informacje. Jeżeli pani natychmiast nie przestanie tak jęczeć, poproszę Bubu, by zajął się nią osobiście. Co za gbur, a ja chciałam mu pomóc. Spróbujcie skoncentrować maksymalnie energię. Wykorzystajcie wszystkie rezerwy. By przeprowadzić poprawne scalenie, nie wystarczy być superwojownikiem. Wiadomość dla wszystkich ziemian. Otrzymałem bardzo interesującą informację. Dowiedziałem się czegoś o jednym z trzech poszukiwanych. Nazywa się Trong i mieszka w południowej dzielnicy miasta, usytuowanego na zachód od mojej aktualnej pozycji. Właśnie tam się wybierałem. Chłopcze, jeżeli chcesz jeszcze kiedyś ujrzeć swój dom cały, wracaj do siebie jak najszybciej. Niemożliwe. Kto mu zdradził mój adres? Dziadkowie na pewno są w tej chwili w domu. Zemści się na nich. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Co tak stoicie? W grę wchodzi życie moich rodziców. Jeżeli nic nie zrobimy, obydwoje zginą. Nie martw się, Bulmo. Kryształowe kule zwrócą im życie. Nie zapominaj o innych mieszkańcach mojego rodzinnego miasta. Smok spełnia przecież 3 życzenia. Być może, ale nie zapominaj, że jedno już spełnił. Pozostały nam tylko 2. Nie możemy ryzykować. Ofiar Bubu i Babidiego będzie o wiele więcej. Przepraszam, zapomniałem. Nie pozostaje nam nic innego, jak prosić Smoka o odbudowanie miast i wskrzeszenie ich mieszkańców. Bubu będzie tak zdegustowany, że straci apetyt. No nie wiem. To raczej możliwe. Niech się zastanowię. Powinno się udać. Nie obchodzi mnie, co zrobisz. Masz uratować moich rodziców. Nie zapominaj, że w laboratorium został nasz radar. Nie mamy wyboru. Wrócisz na ziemię i zabierzesz radar. Ale... postaram się tymczasem jakoś zająć Bubu i Babidiego. Myślisz, że to wystarczy? Jeżeli mnie zlokalizują, trafią za mną aż tutaj, a to byłoby straszne. Nie martw się, nie należy przeceniać ich inteligencji. Nie traćmy czasu, bo będą tam przed tobą. Kochanie, bądź ostrożny, wracaj jak najszybciej. Dobrze, mamo. Liczymy na ciebie, uda ci się. Nie zawiodę was. Wszystko będzie dobrze. Odwagi. W górę serca. Podróż zajmie mi 5 minut. Nie martw się o niego. Jest taki jak jego ojciec. Niczego się nie boi. Wróci cały i zdrowy. Tak uważasz? Oczywiście. Nie ma jeszcze 10 lat, a już wygrał turniej. Będzie z niego wielki wojownik. Jak Vegeta? Spróbuję zlokalizować Bubu. Co z tobą? W porządku. Jesteś rozkoszny. Mam go. Nie tak szybko, bo miniemy nasz cel. Pomyliłeś drogę. Zawracamy. Nie pora na zabawę. Czeka nas dużo pracy. Przenieś mnie do sąsiedniego miasta. Dlaczego tak nagle zahamowałeś? Cześć. Czy jaśnie? Byłem pewien, że Vegeta rozprawił się z tobą. Pomyliłem się, nadal żyjesz. Nie miałem jeszcze okazji podziękować ci za pomoc przy uwolnieniu Bubu. Bardzo ładnie postąpiłeś. Popełniliśmy z Vegetą podstawowy błąd. Nie potraktowaliśmy cię zbyt poważnie. Drogo przyjdzie nam za to zapłacić. Bubu jest wyjątkowo silny. Przyznam, że zrobił na mnie wrażenie. Twoje słowa jak miód spływają na me serce. Stworzył go mój ojciec. Powiedz mi, czemu zawdzięczam twoją wizytę? Chciałeś z nami porozmawiać? Może wiesz coś o tych trzech zbiegach? Niestety. Jestem ojcem jednego z chłopców i zabraniam ci go krzywdzić. Wolałem cię uprzedzić osobiście, tak na wszelki wypadek, gdybyś zamierzał go zaatakować. Uprzedzić? Raczej grozić. Nie rozśmieszaj mnie. Mamusiu, boję się. Ten duży pan chce mi dać klapsa ratunku. Posłuchaj mnie uważnie. Ci, których szukasz, obiecali, że oddadzą się w twoje ręce za kilka dni. Dali mi słowo. Przestań nas szantażować, grożąc niewinnym ludziom. Szczerze żałuję, brak mi cierpliwości. Dlaczego nie mogą poddać się od razu? By dać wam nauczkę, postanowili przygotować się do tego spotkania. A to nowina. Myślą, że się ich przestraszymy. Uwielbiam tę planetę. Ja nie żartuję. Powiedz im, by natychmiast się tu zjawili. Jeżeli nie wykonają rozkazu, będę niszczył kolejne miasta. Świetnie się bawimy. Bubu wciąż jest głodny. Wiedziałem, że odmówisz. Jesteś ohydnym stworzeniem. Skoro tak, ja także przyłączę się do twoich wrogów. Jak chcesz. Bubu, wykończ tego bęcwała. Nie mogę go znieść. Nie chcę go widzieć na oczy. Jest równie głupi jak Vegeta. Jakieś kłopoty? Nie wygłupiaj się, wykończ go. Słyszysz, to rozkaz. Przez niego tracimy cenny czas. Co tak stoisz? Zrób coś. W przyszłości zwracaj się do mnie uprzejmiejszym tonem. A to dopiero. Byłem przekonany, że ty tu jesteś szefem. Okazuje się, że to on tobą rządzi. Nie słuchaj go. Nie wygaduj bzdur. Dekoncentrujesz go. Bubu jest moim żołnierzem. Bez dyskusji wykonuje moje rozkazy. W przeciwnym razie zostanie ukarany. Zawsze mogę zamknąć go w kuli. Jeżeli to zrobisz, nie pożyjesz długo. Ten człowiek zaraz cię zmasakruje. Nie do wiary. Robi się coraz mądrzejszy. Trzeba go dobrze pilnować. Nie martw się. Rozprawię się z nim. Nie lubię, gdy ktoś mnie poucza. Trunk jeszcze nie wrócił. Muszę zyskać na czasie. Trochę ruchu. To poprawia apetyt. Szanowni Państwo, przyjrzyjcie się uważnie. Oto, co czeka tych, którzy ośmielą się stanąć na mej drodze. Allons-y! Czujesz te wibracje? To chyba tata. Tak, to on. Wszędzie rozpoznałbym tak potężną energię. Nie do wiary. Songo jest prawie tak silny jak mój ojciec. Tym razem mamy godnego przeciwnika, lecz spotka go taki sam los jak innych. Tyle, że nastąpi to nieco później. Walki, które stoczyłem w zaświatach, jednego mnie nauczyły. Nigdy nie należy ulegać wrażeniu, jakie stwarza przeciwnik. Powinien umierać ze strachu, a on się śmieje. Jest zbyt pewny siebie. Bubu, uważaj na niego. Wracaj, jesteś nam potrzebny. Songo zachowuje olimpijski spokój. Czy uda mu się zająć Bubu i Babidiego wystarczająco długo, by Trunk zdążył odnaleźć radar w laboratorium dziadków i wrócić na górę? Wkrótce się dowiemy. Seul l'avenir nous le dira. スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をさらに超えた変身スーパーサイヤ人3だ。よせ悟空、そいつをやってしまうと地上に降りる時間がなくなってしまう。 次回ドラゴンボール Z